เรียกว่าพระอาทิตย์พระจันทร์สาดส่องแสงลงมาพร้อมกันร้อยดวงพันดวงคนตาบอดแต่กำเนิดก็มืดอย่างนั้นนะมองไม่เห็นตามท่วนไต่แย่งแฟงแจ่งหงฟงโมชาวบอดใบเขาเสือหูหอมใดเดนอนี่คือพวกอันธพาลปุถุชนพระพุทธเจ้าพระอรหันต์เกิดมาพร้อมกันร้อยองค์พันองค์เขาก็ไม่สนใจที่จะรับรู้รับฟังเขาก็ไม่รู้เรื่องเกาะกรรมทำเค้นเกาะเวรสร้างกรรมไปเอาที่นี้ก็ยังมีปุถุชนอีกพวกหนึ่งเรียกว่ากัลยาณปุถุชนกัลยาแปลว่างามแปลว่าดีคนที่หนาด้วยกิเลสแต่ก็มีความดีคือมีจิตมีใจที่ยังพอที่จะปลูกฝังคุณงามความดีใฝ่หาสิ่งที่ดีที่งามอยู่จึงเรียกชื่อว่ากัลยาณปุถุชนเรียกว่าปุถุชนชั้นดีพวกนี้เป็นผู้มีความสนใจแสวงหาเพื่อจะเห็นเพื่อจะได้ยินเพื่อจะได้ฟังซึ่งสิ่งที่ดีสิ่งที่งามอย่างนี้แหละพวกนี้เกิดมาในโลกกัลยาปุถุชนเนี่ยเขาเป็นคนมีศีลมีธรรมประจำตนขันแตกกายทำลายขันวายชนก็ไปเกิดในสวรรค์ถ้าว่าได้ทำสมถกรรมฐานได้ฌานสมาบัติก็ไปเกิดพรหมโลกเป็นสุขหนักหนาในพรหมนั้นก็มีปุถุชนนะพรหมเป็นปุถุชนมีพระอริยเจ้าด้วยมีปุถุชนด้วยปนกันไปบนสวรรค์ก็เหมือนกันเทวดาชั้นปุถุชนก็มีเทวดาชั้นอริยเจ้าก็ดีก็มีในโลกมนุษย์ก็เหมือนกันมนุษย์ปุถุชนมนุษย์อริยะก็มีอย่าเข้าใจว่าอริยะแล้วต้องบวชเป็นพระเป็นเจ้าในบ้านในเรือนมีผัวมีเมียมีลูกมีเต้าเป็นหนุ่มเป็นสาวก็มีอริยชนระดับโซดาบันสกิทาคาแต่มันเป็นเรื่องปัจจตังเวทิตโพรู้เฉพาะตัวสิ่งนี้ก็เลยดูกันไม่ออกในกลุ่มพระสงฆ์ก็เหมือนกันบางองค์อาจจะบวชพรรษาเดียวสองพรรษาจิตใจเข้าถึงอริยญาณธรรมบางองค์อาจจะบวช50พรรษาจนใกล้จะตายแล้วก็เป็นปุถุชนพระสงฆ์ปุถุชนธรรมดาอย่างนั้นโดยกิเลสแต่ของเพศนักบวชมันเป็นเรื่องธรรมดามันเป็นเรื่องของจิตขอให้เข้าใจอย่างนั้นนะทีนี้พรหมเนี่ยเป็นผู้มเหสัตว์ทั้งหลายนั่นก็เหมือนกันมีทั้งปุถุชนมีทั้งอริยเจ้าเรื่องพรหมที่ขึ้นไปถึงชั้นพรหมแล้วมันเกิดมาจากสมาธิผู้ที่ฝึกฝนสมาธิท่านเขาสิ้นอายุจุติจากพรหมโลกแล้วบางทีก็ไม่แค้วต้องมาเกิดเป็นพรหมซ้ำอีกก็มีบางทีก็ตกต่ำลงมาเป็นเทพพยาดาบนสวรรค์ชั้นฟ้าบางคราวก็มาเกิดเป็นคนเป็นมนุษย์ในโลกนี้แหละแต่ที่จะให้เกิดในอบายภูมินั้นไม่มีที่ว่านี้ไม่ใช่ว่าพระพรหมท่านปิดอบายภูมิได้เป็นแต่เพียงว่าพรหมที่เป็นปุถุชนก็ดีก่อนที่จะไปถึงอบายนั้นมันยังค้างพูดง่ายว่าตกยอดไม้สูงๆมาอย่างมีที่ค้างซะก่อนตั้งหลักได้เมื่อกับตกลงมาจากยอดไม้สูงๆแล้วก็มาค้างเครือเขาเท้าวันไว้ซะก่อนปลอดภัยแล้วก็ตั้งหลักได้ที่จะคลานขึ้นไปใหม่สูงขึ้นไปอีกหรือตั้งหลักแล้วก็ตกร่วงลงใหม่ทีนี้ก็ตกถึงนรกได้เข้าใจอย่างนี้นะเพราะง่ายว่าเมื่อจุติจากพรหมโลกแล้วจะไปเกิดในอยับอบายภูมิเป็นชาติที่สองนั้นไม่ได้แต่ชาติต่อไปนั้นไม่แน่อาจจะไปเกิดในอบายภูมิทั้งสี่ภูมิใดภูมิหนึ่งอาจจะตกนรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานพอจะฟังถูกไหมถ้าเป็นพรหมเนี่ยหมดอายุจากพรหมโลกนะพรหมชั้นปุถุชนหวำลงมาเนี่ยไม่จะไปตกลงนรกเลยแล้วมีบาปมีกรรมอะไรก็ตามยังต้องค้าง อาจจะค้างในมนุษย์อาจจะค้างในสวรรค์ซะก่อนบางทีโชคดีค้างในมนุษย์แล้วได้พบพระพุทธศาสนาได้พบกัลยาณมิตรได้ยินได้ฟังบุคคลผู้แสดงธรรมตถาคตปเวทิตัสเทเสตามีผู้แสดงเทศนาธรรมของพระตถาคตให้ฟังแจ่มแจ้งแล้วน้อมนำสุจิตสุใจประพฤติปฏิบัติใหม่ก็เข้าถึงธรรมอาจจะเป็นเทวดาหรือเจริญฌานสมาบัติขึ้นถึงพรหมโลกเองหรือจะเป็นพระอริยเจ้าในตอนที่เป็นมนุษย์ที่ร่วงออกมาจากพรหมนี้ก็ได้หรือบางทีอาภัพร่วงจากพรหมโลกมาค้างกับสวรรค์หรือจะร่วงจากพรหมโลกสู่มนุษย์แล้วก็อยู่ในสุญญากัปกับที่ว่างจากพระพุทธเจ้าเหล่าพระอรหันต์หรือเจออยู่ในสภาพแวดล้อมที่ห่างไกลอริยชนก็ประกอบกรรมทำเค้นก่อเวรสร้างกรรมไปตามสิ่งแวดล้อมบุคคลเหตุการณ์สถานที่ร่วงทีนี้ก็เลยลงนรกสักก่อนนี่คือวัฏสงสารเพราะเรายังไม่สามารถปิดอบายบุคคลที่จะไม่ยอมตกนรกเลยก็คือคนที่เข้าถึงธรรมโสดาบันที่มีอยู่ในโลกนี้คือมีศรัทธามั่นคงในพระรัตนตรัยเอาเงินจ้างแสนล้านก็ไม่เปลี่ยนใจไปถือศาสนาใดมีศีลอยู่ในเนื้อในตัวโดยไม่ต้องไปสมาทานยาจามิยาจามะไปขอจากพระองค์ใดนอนหลับไปฝันไปก็มีศีลไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ของผู้ใดแม้แต่ในฝันไม่ล่วงล้ำกล้ำเกินสามีภรรยาใดแม้แต่ฝันไปก็ไม่เอามีจาคะรู้จักปลดปล่อยเปื้องวางอารมณ์ไม่ดีไม่งามในจิตในใจรู้เท่าทันอารมณ์โกรธของตนเองว่าทุกข์แล้วก็ปล่อยไปไม่ผูกไว้ในใจชังแล้วก็ปล่อยมันไปไม่มีเวรมีภัยระงับภัยเวรได้มีปัญญารู้เท่าทันอยู่ว่ายังไงทุกอย่างไม่เที่ยงขันธ์ห้าไม่เที่ยงแม้เราจะยังยึดมั่นถือมั่นอยู่ก็มีความยึดมั่นถือมั่นต่อความไม่เที่ยงเรียกว่ากับจับไว้อยู่แต่ก็ล้มหลวมพร้อมที่จะปล่อยจับวางอย่างนี้ท่านเรียกว่าโสดาบันบุคคลเหล่านี้หมดโอกาสตกนรกไม่มีวาสนาได้ตกนรกไปถึงยมพบาลปิดประตูนรกต่อหน้าเลยปังมาทำไมนู่นสวรรค์นู่นทางไปโสดาบันโสตอปันนะอาจจะเป็นชาวบ้านชาวช่องผู้เฒ่าผู้แก่ผู้หญิงผู้ชายพระสงฆ์องค์เจ้าใดทั้งนั้นที่มีธรรมะระดับนี้มั่นคงเรียกว่าก้าวเข้าสู่ประตูแห่งอริยชนสู่ประตูแห่งพระนิพพานแน่นอนเหมือนต้นไม้ที่มันเอ็นย่ำล้มลงไปทิศทางที่มันเอ็นไม่ล้มคืนทางอื่นบุคคลผู้เข้าถึงโสดาบันมีแต่สวรรค์และมนุษย์เท่านั้นจะเกิดอีกอย่างช้าแค่ไหนก็ไม่ถึงครั้งที่8ณเตภวังอัตถมมาทิยันติไม่ถึงครบที่8 7ชาติเท่านั้นมนุษย์สวรรค์วนเวียนอยู่นี้เองนี่ก็ถึงนิพพานกันเอ้าเพื่อประกอบเรื่องนี้ให้เข้าใจถ้าอยากจะเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังร่วงจากพรหมโลกแล้วยังไม่ต้องตกนรกแต่มีโอกาสหรืออาจจะโชคดีได้ฟังเทศน์ฟังธรรมได้ปฏิบัติธรรมวันหนึ่งเมื่อตอนรุ่งอรุณในยามเช้ามีเรื่องเล่าไว้ในชั้นอัตถกถาคุตตกนิกายขอเล่าให้ท่านทั้งหลายฟังสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราทั้งหลายเสด็จไปในพระนครราชคฤห์พร้อมกับพระภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่เพื่อภิกขาจารย์บิณฑบาตโปรดสัตว์ตามพุทธประเพณีสมเด็จพระศาสดาของเราท่านก็เลยมองเห็นลูกหมูน้อยตัวหนึ่งพูดให้ไพเราะก็เรียกว่าลูกสุกรมันวิ่งไปตามแม่ของมันนะสุกรทั้งหลายหมูทั้งหลายเขาปล่อยตามบ้านแบบสมัยโบราณไม่ได้มีฟาร์มมีเฟิร์มขังไว้นะแม่มันไปลูกมันก็วิ่งตามตัวเล็กๆพระศาสดาก็ยืนมองไปเห็นแล้วก็ยิ้มก่อนที่พระพุทธเจ้าของเราจะยิ้มนี่ไม่ใช่เรื่องธรรมดาท่านเฮ็ดเป็นเรื่องที่รู้สึกน่าเล่าให้คนฟังคนง่ายๆว่าเออมีเรื่องเกิดดีเหมือนกันวัฏสงสารท่านก็ยิ้มเป็นเรื่องที่ต้องมีเหตุมีผลมีประโยชน์ท่านไม่ได้ยิ้มพร่ำเพื่อให้เห็นฟันแบบคนธรรมดาของเราหัวเราะเอิกอาท่านถือว่าเป็นเด็กอ่อนในธรรมวินัยที่นี่พระอานนท์ก็ถามแปลกประหลาด นะว่าอภูตังพันเตอัจฉริยังพันเตนะอัศจรรย์จริงไม่เคยเห็นไม่เคยมีนานๆจะมีสักทีหนึ่งพระองค์ยิ้มอะไรพระพุทธเจ้าของเราก็บอกว่าดูก่อนอานนท์เธอจงดูลูกสุกรน้อยตัวนี้นะหมูน้อยตัวเนี้ยเดิมทีแต่ครั้งศาสนาแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระนามว่ากุกุสันทะนั้นเขาเกิดเป็นแม่ไก่อาศัยอยู่ที่ศาลาวัดแห่งหนึ่งถึงความเลื่อมใสในเสียงธรรมอันภิกษุปารภแสดงสวดสาธยายเพียรกำเนกรรมฐานสวดอยู่ทุกค่ำทุกคืนเป็นเนืองนิดมีจิตเลื่อมใสไปตามประสาสัตว์เดรัจฉานขันถึงการกิริยาแล้วได้ไปเกิดเป็นพระราชธิดาทรงประนามว่าอุปภรีในราชตระกูลแห่งหนึ่งแล้วก็ได้บวชเป็นปริภาชิกานักบวชหญิงนอกศาสนาของเราอุตสาบำเพ็ญภาวนาจนได้ปฐมฌานตายไปแล้วบังเกิดเป็นพรหมอยู่พรหมโลกจุติจากพรหมโลกมาบังเกิดในตระกูลเศรษฐีตายจากนั้นแล้วจึงมาเกิดเป็นลูกหมูน้อยที่เห็นอยู่นี่ดูร่วงจากพรหมแล้วก็มาเกิดเป็นลูกเศรษฐีซะก่อนนะก่อนที่จะมาถึงหมูน้อยไอ้หมูน้อยนี่ต้องถือว่ามาเกิดในอบายแล้วนะอบายภูมิที่มีแต่ความเสื่อมไล่ตั้งแต่นรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานนี่เป็นอบายภูมิชั้นสูงหน่อยคือใกล้กับมนุษย์จากพรหมไม่ใช่ร่วงทีเดียวมาเป็นหมูน้อยจึงมาเกิดเป็นลูกเศรษฐีแต่ก็โชคไม่ดีไม่เคยทำคุณงามความดีอะไรไว้ท่านเห็นไหมล่ะนกหนูอยู่ในวัดของเราเนี่ยมันเยอะเวลาฉันนกเอี้ยงนกยูงนกแก้วนกเหล่านี้มาแย่งพระฉันอยู่นี่เห็นไหมเวลาเปิดไฟขึ้นตีหนึ่งตีสองพระมานั่งสมาธิก็มีนกมากวนแล้วมันก็ตื่นมากับพระเวลาสวดมนต์ก็มีนกมาร้องคลออยู่กับเสียงสวดมนต์ไก่ฟ้าพญารอเดินย่องย่องมาข้างหลังคนที่กำลังมานั่งฟังธรรมแล้วเนี่ยเวลาสวดมนต์ขึ้นมาตอนเช้าตอนเย็นจะมีนกมาสวดด้วยเห็นไหมเนี่ยแบบเอี้ยงตัวที่มีหอนนี่นะแล้วก็ไอ้นกยูงเป็นฝูงๆที่มันร้องสนั่นหวั่นไหวในวัดที่มันเดินไปเดินมาตอนเย็นๆมาวานอาตมายังไปนั่งดูอยู่ไก่ฟ้าพญารอสองตัวเดินมาใกล้ๆคุยเขี่ยอาหารหาใบตองมองไปใต้กอไผ่เห็นกระรอกตัวดำๆโดดลงมาในดินหากินแวบหนึ่งเห็นไก่ตอกสามสี่ตัวมาร้องกับไก่เอาข้าวหวานให้กินเลือไปอีกมุมข้างหลังขอบสระเห็นนกกระยางสองตัวอ้าวมองไปข้างบนนกกระปูดโผล่ลงมานกขันเจ้าบินลงมาจิกอาหารไก่ป่าสองตัววิ่งเข้าไปไล่เขาอยู่กันยังมีความสุขนะมองขึ้นไปข้างบนไอ้นกเขาตัวหนึ่งก็มายืนอยู่ใกล้ๆเอาเหยื่อให้กินรู้สึกอายๆเอียงอายอยู่ใกล้ๆสักครึ่งเม็ดแต่ไม่กล้ามากินพอเราออกมามันก็เข้าไปกินสัตว์เหล่านี้เราไม่รู้เบื้องหลังของมันอาตมาคิดเอาเองว่าสัตว์เหล่านี้ที่ได้มาเกิดอยู่ในวัดอย่างมีความสุขเนี่ยชาติก่อนเขาอาจจะเป็นมนุษย์ชาตินี้จะเป็นชาติสุดท้ายของเดรัจฉานครั้งนี้แล้วก็จะไปเกิดเป็นมนุษย์ก็ได้เขาจึงอยู่อย่างมีความสุขวัดวาที่เราอยู่นี่เป็นที่อยู่แห่งหมู่มวลสรรพชีพที่มีความอุดมอยู่ในตัวเรียกว่ามีบุญเพราะนั้นเราสร้างวัดสร้างวามาเนี่ยไม่ได้สร้างให้แต่พระอยู่สร้างวัดให้หมู่มวลสรรพชีพสัตว์ทั้งหลายสิ่งที่มีชีวิตมาอยู่ที่นี่จงปราศจากภัยเวรต้นไม้ทุกต้นเขียวสดงดงามไส้เดือนทุกตัวอยู่ใต้พื้นแผ่นดินภายในนี้มีความสุขตั้งแต่ไส้เดือนขึ้นไปในน้ำตั้งแต่ปลาซิวยันปลาบึกมันสอนให้เราเห็นว่าที่นี่รวมลงด้วยความมีธรรมมีศีลมีธรรมนั่นแม่ไก่ที่อยู่ในศาลาสมัยพุทธเจ้ากุกุสันทะเวลาพระสวดมันชอบใจแม้มันไม่รู้ภาษาแต่มันก็เกิดชอบใจในเสียงเหมือนนกที่ร้องอยู่ในขณะนี้กับว่าวทำไมอยู่ดีๆเงียบๆพอพระสวดมันร้องขึ้นมา แอบพอพระสวดมนต์มันร้องไอ้นกเอี้ยงเราเนี่ยพอพระสวดมันก็สวดแม้มันจะเป็นภาษามันมันก็คงจะมีความสุขเนี่ยพระพุทธเจ้าว่าเธอเกิดเป็นไก่ด้วยความเลื่อมใสในเสียงสวดมนต์แม้ไม่รู้ภาษาตายไปก็ไปเกิดเป็นลูกสาวพระเจ้าแผ่นดินนามว่าอุปรีในราชตระกูลแล้วก็ได้บวชบำเพ็ญฌานนอกศาสนาได้ปฐมฌานตายไปแล้วไปเกิดในพรหมโลกพ้นจากพรหมโลกแล้วยังมาเกิดในตระกูลเศรษฐีตายจากตระกูลเศรษฐีมาเกิดเป็นลูกหมูน้อยจากพรหมโลกร่วงลอยละลิ้วปิวละล่องลงมามาค้างอยู่ในความเป็นมนุษย์ยังเกิดเป็นลูกเศรษฐีนะแต่ก็ไม่ได้ทำคุณงามความดีอะไรในช่วงนี้เป็นช่วงที่เธอไม่ได้ถือโอกาสจากการเกิดเป็นลูกเศรษฐีเรียกว่าเวลานาทีทองชาตินี้เธอใช้ไปอย่างศูนย์ค่าเปล่าประโยชน์พ้นจากกำเนิดลูกเศรษฐีตายแล้วมาเกิดเป็นลูกสุกรการเวลาค่อยเคลื่อนคล้อยนับได้เป็นร้อยปีพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราได้ดับขันธปรินิพพานแล้วครั้งนั้นณกัลลกะมหาวิหารตอนค่ำวันหนึ่งมีนางภิกษุณีสงฆ์จำนวนมากเดินก้าวเดินออกพลุกพล่านผิดธรรมดาต่างองค์ต่างก็มีหน้าตาเงียบครึ้มมิได้ยิ้มแย้มแก่กันด้วยเธอทั้งหลายเหล่านั้นได้ข่าวว่าภิกษุณีสาวรูปงามนามหนึ่งซึ่งมีชื่อว่านางสุมนาเถรีเป็นพระอรหันต์มหาคีนาศพกำลังป่วยจากปรินิพพานจะเข้าสู่นิพพานในขณะนั้นแต่นางเป็นพระอรหันต์แล้วนะนางสุมนานี้จึงพากันเข้ามาเยี่ยมเยือนกราบภารวะนมัสการเป็นครั้งสุดท้ายขันภิกษุณีสงฆ์ทั้งหลายประชุมพร้อมกันแล้วจึงอาราธนาให้เธอเล่าประวัติความเป็นมาเพื่ออนุสรณียกถาเครื่องระลึกนึกถึงจะได้เป็นสิ่งพึงสังเวชแก่ปัจฉิมมาชนันตาชนผู้เกิดตัวท้ายภายหลังองค์อรหันต์ภิกษุณีสุมนาเถรีก่อนที่จะตายดับขันธ์นิพพานนั้นจึงได้ลุกขึ้นนั่งเล่าประวัติของตัวเองในที่ประชุมให้ฟังเนื้อความดังต่อไปนี้ไม่ต้องให้คนอื่นมาอ่านประวัตินะพระอรหันต์ถ้าท่านมีสติมากไม่ว่าฝ่ายหญิงฝ่ายชายถ้าใครปรารถนาจะฟังท่านเล่าให้ฟังก่อนที่จะสิ้นใจนั้นแหละดูสิความเป็นพระอรหันต์ไม่ว่าหญิงไม่ว่าชายทำคุณงามความดีอนุเคราะห์โลกจนสิ้นใจท่านเล่านี่เป็นเหตุให้เราได้ยินได้ฟังได้บันทึกมาจนถึงเราแล้วทำให้เราได้คิดมีสติมีปัญญาขึ้นมาอนุเคราะห์เทวปัจฉิมาชนตานุกรรมประมาณสานางเล่าว่าครั้งหนึ่งข้าพเจ้าเกิดเป็นมนุษย์มีจิตไม่บริสุทธิ์มีมนทินครั้นเมื่อสิ้นชีวิตแล้วถึงแก่ความตายก็ไปเกิดเป็นแม่ไก่ในสมัยพระพุทธเจ้าชื่อกุสันธะนี่เป็นคนตายไปเกิดเป็นไก่เป็นสัตว์เดรัจฉานได้ใช่ไหมล่ะในฟังธรรมที่ภิกษุสาธยายเช้าเย็นมีจิตใจเลื่อมใสทั้งๆที่ไม่รู้เรื่องรู้ความด้วยความเลื่อมใสจิตที่เลื่อมใสนั่นเองเมื่อถึงข่าวชะตาขาดวันหนึ่งได้มีเหยี่ยวตัวฉกาจมาโฉบเอาข้าพเจ้าไปกินเป็นอาหารมันเหมือนกับในวัดเอาเหลือเกินนะเฉียวเยอะเลยทุกวันนี้กินนกเขาอยู่บ่อยกินลูกแม้กระทั่งลูกไก่ลูกนกยูงตัวเล็กๆแถวเนี้ยอยู่ในวัดเราก็มีหลายตัวนางเล่าต่อไปว่าเป็นไก่มีความเลื่อมใสมากได้ฟังธรรมแม้ไม่รู้เรื่องรู้ความต่อมาก็ถูกเหยี่ยวเฉียวไปกินเป็นอาหารจึงตายแล้วก็มาเกิดเป็นมนุษย์ในพระราชวังอันโอฬารเป็นธิดากษัตริย์นามว่าอุปรีราชธิดาต่อมาได้ออกบวชเป็นนักบวชนอกศาสนาเป็นปริภาชิกานักบวชหญิงเจริญสมถกรรมฐานสำเร็จฌานชั้นปฐมขันสิ้นลมหมดชีวิตก็ด้วยกรรมดีอันนั้นเป็นผลให้ไปเกิดอย่างพรหมโลกอย่าลืมนะอย่าผูกขาดนะว่าความดีมีแต่ในพุทธศาสนาเราสมาธินี่ก็เหมือนกันฌาน1 2 3นี่นักบวชนอกศาสนาเขาก็สามารถทำได้ไม่ใช่ของเราแต่เรื่องมรรคผล ชำแรกกิเลสไปนะมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งเป็นฌานมีฤทธิ์มีเดชห่อเฮินเดินอากาศนั้นนอกศาสนาเขาก็ยังมีอยู่แต่ว่าการทำลายกิเลสเป็นโสดาบันสกิทาคาอนาคาอรหันต์คนละเรื่องกันแล้วแต่ก็เกี่ยวเนื่องกันได้ไปเกิดเป็นพรหมอะไรนะจากแม่ไก่มาเป็นลูกพระเจ้าแผ่นดินได้มาบวชเป็นนักบวชนอกศาสนาได้ฌานปฐมฌานตายมาไปเกิดเป็นพรหมเสวยบรมสมบัติอันวิเศษเป็นพระพรหมผู้ยิ่งใหญ่ตัวข้าพเจ้านี้ทำกุศลไว้น้อยจึงถอยมาเกิดเป็นธิดาเศรษฐีหมดบุญจากพรหมโลกมีบาปมัวมองในใจไม่ผ่องใสตอนเป็นลูกเศรษฐีนี่ใจก็มัวมองดูถูกพระสงฆ์องค์เจ้าขันตายลงไปก็จึงไปเกิดปฏิสนธิในตัวสัตว์เดรัจฉานถือกำเนิดเป็นลูกหมูน้อยน่าเวทนาคราวนั้นสมเด็จพระศาสดาได้ทอดพระเนตรเห็นเข้าก็เลยได้เล่าเรื่องให้แก่พระอานนท์พุทธสาวกฟังครั้นตายจากชาติหมูน้อยนั้นด้วยปุญที่เคยกระทำไว้ส่วนหนึ่งก็ทำให้ได้ไปเกิดในแคว้นสุวรรณภูมิคือทางบ้านเรานี่แหละเป็นฟ้าหญิงนะทีนี้เป็นฟ้าหญิงราชธิดาฟังสิวัฏสงสารนะจากหมูน้อยยี่ไปเป็นฟ้าหญิงแห่งพระราชาผู้ทรงยศครั้นหมดชีวิตตายลงตรงมาเกิดเป็นฟ้าหญิงราชธิดาแห่งเจ้าพาราณสีสองเลยนะฟ้าหญิงนะสองชั้นติดกันนะครั้นดับขันสิ้นชีวิตมาเกิดเป็นลูกสาวแห่งนายพาณิชย์พ่อค้าม้าที่อยู่หมู่บ้านท่าเรือสุปาระกะตรงนี้ลดจากลูกสาวพระราชามาเกิดเป็นลูกสาวพ่อค้าที่เมืองท่าอาเบอร์ทาวเมื่อตายจากนั้นก็มาเกิดเป็นธิดานายเรือผู้ใหญ่ตายจากนั้นก็มาเกิดเป็นธิดาของอิสระชนผู้มีอำนาจขันขาชีพลงก็ตรงมาเกิดเป็นธิดาแห่งกระดุมผีผู้มีทรัพย์ในชาตินี้มีนามว่าสุมนาพอเติบโตมาก็ได้เป็นภรรยาแห่งมหาอมาตย์ผู้มีชื่อว่าอติมพระตอนนี้เป็นคุณนายเมียข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ระดับรัฐมนตรีเลยเป็นมหาอมาตย์วันหนึ่งอยู่บนบ้านเห็นพระอตุระเถระเจ้าเดินผ่านมาพร้อมกับพระสงฆ์หมู่ใหญ่เพื่อจะไปบิณฑบาตไม่มีความเลื่อมใสในพระสงฆ์ได้แต่มองดูอย่างเยาะเย้ยอีกเสียด้วยเพราะตนเองเป็นคุณนายเป็นเมียมหาอมาตย์เมียของระดับพระราชการผู้ใหญ่ทีนี้พระสงฆ์ผู้ทรงญาณท่านอตุลาเถระท่านก็กล่าวขึ้นว่าโอ้น่าอัศจรรย์นี่ใช่น้อยลูกสุกรตัวก็จ้อยร้อยน้อยนิดเจ้าได้มาเกิดเป็นภรรยาแห่งมหาอมาตย์นางก็เลยเล่าต่อไปว่าข้าพเจ้าได้รู้สึกว่าเรื่องชาติกำเนิดแต่เดิมมานั้นให้รู้สึกสังเวชใจนักหนาว่าโอ้เราเป็นหมูน้อยแล้วมาเกิดถึงขนาดนี้มันเป็นไปได้หรือก็เลยไปขอฟังธรรมจากนางภิกษุณีสุดท้ายสลดใจในชีวิตแห่งวัฏสงสารก็ขอบวชในสำนักพระปัญจพระกะเถรีองค์อุปชาครั้นได้ฟังมหาสติปัฏฐานสูตรก็ได้บรรลุโสดาบันหลังจากนั้นไม่นานเฝ้าบำเพ็ญเพียรภาวนาอย่างต่อเนื่องก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์และบัดนี้ข้าพเจ้าคงจะต้องขอลาท่านทั้งหลายดับขันธ์นิพพานในวันนี้ขอท่านทั้งหลายจงห้อยอยู่ดีเถิดนะอัปมาเทนะสัมปาเทถะขอจงอุตสาหะตั้งจิตพยายามอย่าได้มีความประมาทในสรรพกิจทั้งปวงเลยอิทะชีวิตะเสเสชีวิตนี้ของท่านที่เหลืออยู่กิจจาโรสิยานะโรนัจมัชเชติท่านจงรีบกระทำความเพียรคุณงามความดีตามหน้าที่และเวลาที่ท่านมีอยู่เถิดอย่าได้ประมาทเลยสุมนาเถรีเธอเฉลยชีวิตประวัติจบลงดังนี้แล้วก็ดับขันเข้าสู่นิพพานตายในขณะนั้นเรียกว่าไม่ต้องให้ใครมาอ่านประวัติ ท่านเล่าของท่านเลยตั้งแต่ชาติก่อนๆมานี่คือสิ่งที่เราควรเอาไปคิดขึ้นชื่อว่าการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารจะเที่ยงแท้แน่นอนหาไม่ได้เลยย่อมจะท่องเที่ยวไปเกิดในโลกดีบ้างชั่วบ้างสุขบ้างทุกข์บ้างสับสนปนเปกันไปเทวดาพรหมโลกก็ตามนับว่าเป็นการดีแต่ทั้งนี้ถ้าหากพลาดพลั้งไปเกิดในโลกชั่วเช่นอบายภูมิแล้วย่อมเป็นการยากนักหนาที่จะยกตนขึ้นมาจากโลกชั้นต่ำได้ต้องเสวยทุกเวทนาเป็นแสนนานอีกประการหนึ่งการท่องเที่ยวในวัฏสงสารนี้ยังเป็นการท่องเที่ยวไม่มีที่สิ้นสุดด้วยเหตุนี้จึงขอชักชวนท่านทั้งหลายให้คิดว่าวันคืนแห่งวัฏสงสารก็คือการตายชาติหนึ่งเกิดมาชาติหนึ่งนั่นเองยิ่งถ้าเปรียบเทียบการเวลาแล้วยิ่งน่าสลดหดหู่ในหมู่มนุษย์ของเราอายุน้อยในสมัยพระพุทธเจ้าชื่อกุกุสันธะโลกกำลังเจริญทุกสิ่งทุกอย่างดีงามสิ่งแวดล้อมก็สะอาดบริสุทธิ์มนุษย์มีจิตใจไม่มักมากในกามจึงอยู่กันอย่างอายุยืนนานในสมัยพุทธเจ้าชื่อกุกุสัตถะผู้คนมีอายุยืน 40,000 ปีผู้หญิงอายุ 400-500 ปีจึงแต่งงานมีผัวได้ล่วงระยะการอันยืดยาวช้านานนั้นเมื่อหมดสมัยพระพุทธเจ้าชื่อกุกุสัทธะมาถึงพระพุทธเจ้าโกนาคัมมนะมนุษย์ของเรามีอายุลดน้อยลงเหลือเพียง 30,000 ปีก็ยังดีนับว่ามากพอมาถึงล่วงระยะการอันยืดยาวช้านานพระพุทธเจ้าชื่อว่ากัสสปะมนุษย์ทั้งหลายก็ยังมีอายุยืนอยู่ถึง 20,000 ปีแต่มาบัดนี้พุทธเจ้าของเราในยุคสังวัตถาจีโลกกำลังตั้งอยู่ในความเสื่อมอย่างรุนแรงมีแต่คนใจบาปหยาบช้าขึ้นมาเกิดร่วมยุคร่วมสมัยเกิดอธรรมราคะกำหนัดกล้าไม่เป็นธรรมวิสมะโลภะโรคไม่สม่ำเสมอมีความกำหนัดกล้าทางกามจนชายกำหนัดกล้าในราคะธรรมกับชายหญิงกับหญิงมั่วกันไปหมดเดี๋ยวนี้เราจะเห็นได้ว่าความกำหนัดกล้าในกามนั้นมากขึ้นและวิสมโลภะความโลภพึ่งอยากได้ไม่พอดีอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้เพื่อมาบำเรอกามการเอารัดเอาเปรียบกดขี่ข่มเหงจึงเกิดขึ้นทุกรูปแบบไว้วางใจกันไม่ได้แม้ในบุคคลผู้มีฐานะยศถาบรรดาศักดิ์สูงส่งแม่ในหมู่พระสงฆ์องค์เจ้านี่คือวิสมะโลภะโลภไม่เลือกโลภไม่สม่ำเสมอเมื่อโลภไม่สม่ำเสมอได้มาโดยวิธีไม่ชอบทำแต่ก็ได้มาแล้วมาเอื้ออำนวยสะดวกสบายซื้อเอารูปเอาเสียงเอากลิ่นเอารสหาความสะดวกในสิ่งนี้คนทั้งหลายก็เห็นว่าการได้การมีการเป็นสิ่งเหล่านี้คือความดีความงามความถูกต้องมิจฉาธรรมเกิดขึ้นเห็นความดีเห็นความดีนี้เป็นความชั่วเห็นความชั่วเป็นความดีเห็นคนดีเป็นคนชั่วเห็นคนชั่วเป็นคนดีเรียกว่ามิจฉาธรรมแม้แต่ความกำหนัดทางเพศเดียวกันระหว่างชายกับชายระหว่างหญิงกับหญิงระหว่างพ่อแม่พี่น้องเกิดอาการข่มขืนกันแม้กระทั่งผู้เฒ่าๆแก่ๆข่มขืนเด็กยิ่งตัวเล็กๆความไม่เป็นธรรมเกิดขึ้นกล้าแข็งเข็นฆ่ากันแม้แต่ลูกในท้องก็ไม่ปลอดภัยจากจิตใจของแม่ผู้มากด้วยอธรรมราคะและวิสมโลภะจึงต้องแท้งต้องรีดต้องกินยาลักษณะเช่นนี้อายุก็นับวันจะน้อยไม่ถึง100อีกเลย